E sărbătoare și tu ce-ai făcut? Un an se încheie, e un nou început. Să ai fericire, aproape să fii, iar Domnul să-ți fie al tău veșnic scut. Să mergi prin credință, să fii lui plăcut. Dar e sărbătoare un nou început.